बयासी वां सर्ग। प्रसन्न हुई कर्कटी का राजा और मंत्री को मंत्र देना और उनका समाधि से व्युत्थित हुई इसके लिए वध्य लोगों का भोजन रूप से अर्पण करना। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री रामचंद्र जी, इस प्रकार राजा के मुख से सुनकर उस वन की बंदरी रूपी कर्कटी राक्षसी ने अपनी राक्षस जाति के योग्य मात्सर्य प्रयुक्त चपलता का, जिसका कि ज्ञात ब्रह्मपद ही मूलोच्छेद पूर्वक नाश है, त्याग कर दिया। वह बाह्य दृष्टि रूप संताप से रहित अंतःशीलता को प्राप्त होकर ऐसे विश्रांति को प्राप्त हुई जैसे कि चंद्रिका चांदनी से युक्त कुमुदिनी और वर्षाकाल की मयूरी अंतःशीतलता को प्राप्त होकर विश्रांति को प्राप्त होती है। उसको राजा की उस वाणी से अत्यंत आनंद हुआ, जैसे आकाश में मेघों के शब्द से गर्भधारण करने पर बगले की पंक्ति को आनंद होता है। एक तीन राक्षसी ने कहा, अहो, आप दोनों की बुद्धि बड़ी पवित्र मालूम पड़ती है, जो कभी अस्त न हो ऐसे ज्ञानरूपी सूर्य से वह भासित है। जैसे चंद्रमंडल से निकली हुई चांदनी शुद्ध शीतल और समरस होती है, वैसे ही यह मैं आप लोगों की बुद्धि से वाणी द्वारा निकली हुई विवेकामृत कणिका को सुनकर शुद्ध शीतल और समरस हो गई हूँ। हे राजन, आपके सदृश जो विवेकी पुरुष हैं, वे जगत के पूज्य हैं और सेवा करने योग्य हैं, ऐसा मैं समझती हूँ। जैसे चंद्रमा से कुमुदिनी विकसित होती है, वैसे ही मैं आप लोगों के सत्संग से विकसित हो गई हूँ। चार छह वर्टिकल बार जैसे सूर्य की किरणों के संसर्ग से कमलों का विकास होता है और कुसुमों के संसर्ग से सुगंधि प्राप्त होती है, वैसे ही सत संगति से कल्याण प्राप्त होता है। महात्माओं की संगति से फिर दुःख नहीं होता। जिसके हाथ में दीपशिखा हो, क्या ऐसा पुरुष अंधकार से तिरस्कृत हो सकता है? सात आठ वर्टिकल बार मैंने भूमि के सूर्य के सदृश आप दोनों को इस जंगल में पाया है। आप दोनों पूजनीय हैं, इसलिए शीघ्र कहिए, मैं आप लोगों की कौन शुभ इच्छा पूरी करूं? नौ राजा ने कहा, हे राक्षस कुलकानन की मंजरी, इस नगर में हृदयशूल सदा प्राणियों को अत्यंत पीड़ा पहुंचाता है। वर्टिकल बार दस वर्टिकल बार चूंकि मेरे राज्य में सारी की सारी जनता दृढ़ विसूचिका से युक्त होकर संतप्त है, इसीलिए मैं अपनी रात्रिचर्या 534 पेज 535 82 श्री योग वासिष्ठ महारामायण 535 करने के लिए निकला हूँ। जब मनुष्यों के हृदय में शूलादि रोग औषध द्वारा शांत नहीं हुआ, तब मैं तुम्हारे सरीखे पुरुषों द्वारा कहे गए मंत्र की अभिलाषा से घर से बाहर निकला हूँ। 11-12 मूढ़ लोगों का विनाश करने वाले तुम्हारे तुल्य व्यक्ति के निग्रह के लिए मेरी प्रवृत्ति हुई है। वह इस समय सर्वथा संपन्न हो गई है। हे शुभे, तुम मेरा इतना ही वचन स्वीकार कर लो कि अब तुम किसी के भी प्राण न लेना। राक्षसी ने कहा, बहुत ठीक है, हे प्रभो, आज से लेकर मैं निश्चित ऐसा ही करूंगी। मैं सच कहती हूँ, अब मैं किसी की हत्या नहीं करूंगी। 13-15 राजा ने कहा, हे प्रफुल्लित कमल के सदृश नेत्र वाली राक्षसी, दूसरे जीवों की देह से अपना जीवन निर्वाह करने वाली हे कर्कटी, यदि ऐसा है तो मेरे अभीष्ट अहिंसा के व्रत में स्थित हुई तुम्हारे शरीर का निर्वाह कैसे होगा? वर्टिकल बार राक्षसी ने कहा, हे राजन, हिमालय पर्वत में 6 मास के बाद समाधि से उठी हुई मुझे भोजन के संकल्प से आज यह भोजनेच्छा हुई है। इस समय उसी शिखर पर जाकर समाधि लगाकर अपनी इच्छानुसार सजीव प्रतिमा के समान मैं सुख से रहती हूँ। अमृत रूप आत्मा की भावना वाली समाधि लगाकर मैं अपने शरीर को इच्छानुसार जीवित रखती हूँ। उसके अनंतर मैं अपने शरीर का त्याग करूँगी, ऐसा मेरा निश्चय है। 17-19 हे राजन, अब मैं अपने शरीर के परित्याग तक प्राणियों की हत्या नहीं करूंगी, इसलिए मेरे इस वचन को सुनो। 20 वर्टिकल बार राजन नामक पर्वत है, जो शरतकाल की चांदनी के समान शुभ्र है एवं उत्तर दिशा के मध्य में पूर्व और पश्चिम सागर का अवगाहन कर स्थित है। वर्टिकल बार 21 वर्टिकल बार पहले लोहे की मेघघटा के समान करकटी नाम की मैं उस पर्वत में स्वर्ण शिखर के गुफारूपी घर में रहती थी। मैंने जनता को मारने की इच्छा से जीवों के प्राण को हरने वाली सूची रूपी विसूचिका होने के लिए ब्रह्मा जी को तप से प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर मैंने बहुत वर्षों तक विसूचिका रूप से जीवों को क्लेश प्रदान द्वारा जनता का विनाश किया। तब गुणी लोगों की हिंसा न करना, यो ब्रह्मा जी ने गुणी लोगों की हिंसा न करने के लिए महामंत्र दिया। मैं उस मंत्र के अधीन होकर स्थित हूँ। 22-25 वर्टिकल बार उस मंत्र को तुम लो, उससे लोक में संपूर्ण हृदयशूल शांत हो जाएंगे। मेरे द्वारा की गई पीड़ा की तो बात ही क्या है। मैंने जगत में पहले खूब हिंसा की। मैंने पहले खून चूसने से लोगों के हृदय को खून रहित कर दिया, उससे लोगों की नाड़ियां खून से रहित हो गई हैं। 26-27 वर्टिकल बार मारकर रक्त और मांस को चूसकर जो बहुत से लोग मैंने छोड़े, रक्त संचार से रहित नाड़ी वाले उन लोगों से जो लोग उत्पन्न हुए वे भी वैसे ही हुए, यानी किसी प्रकार उनका जीवन रहने पर भी उनके वंशजों में भी रक्तरहितता हुई, इसलिए हिंसा अत्यंत अनर्थकारिणी है। 28 वर्टिकल बार हे राजन, यह विसूचिका मंत्र तुमको प्राप्त हुआ ही समझो, क्योंकि सत्वयुक्त जो पुरुष हैं उनके लिए कुछ भी दुःसाध्य नहीं है। इसलिए हे राजन, दुष्ट नाड़ियों के अंदर शूल रोग की शांति के लिए ब्रह्मा जी ने जो मंत्र कहा था उसको आप शीघ्र ग्रहण कीजिए। हे राजन, आओ नदी के समीप चलें, वहां पर तुम्हारे ऊपर खूब प्रसन्न हुई मैं आचमन कर पवित्र हुए तुम दोनों को उक्त मंत्र देती हूँ। 29-31 वशिष्ठ जी ने कहा, श्री रामचंद्र जी, इस प्रकार उस रात्रि में सर्ग पेज 536 श्री योग वासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण। राक्षसी, मंत्री और राजा तीनों, जिनमें परस्पर मित्रता हो गई थी, नदी के निर्जन तट पर गए। तब अन्वय और व्यतिरेक से राक्षसी की मैत्री को जानकर आचमन किए हुए वे दोनों राक्षसी के शिष्य होकर बैठे। तदुपरांत उक्त राक्षसी ने ब्रह्मा जी के द्वारा उपदिष्ट जप से सिद्धि देने वाला वह विसूचिका मंत्र क्रमशः उनको स्नेहपूर्वक दिया। तदंतर उन राजा और मंत्री से, जिनके साथ उसकी मित्रता हो गई थी, विदा होकर जब वह राक्षसी चलने लगी, तब राजा ने उससे कहा, 32-35 वर्टिकल बार हे विशाल शरीर वाली, तुम हमारी गुरु और सखी बन गई हो, इसलिए हे सुंदरी, हम लोग तुम्हारे भोजन के लिए यत्न से तुम्हें निमंत्रित करते हैं। हमारे ऊपर प्रसन्न हुई तुम हमारी बिनती को अस्वीकार करने के लिए योग्य नहीं हो। सज्जनों की मित्रता दर्शन से ही बढ़ती है। अत्यंत सौभाग्ययुक्त और मनोहर छोटे आकार को बनाकर हे भद्रे, आप हमारे घर में आइए और वहाँ आनंदपूर्वक रहिए। 36-38 राक्षसी ने कहा, राजन, मुग्धा युवती का रूप धारण करने वाली मेरे लिए भोजन देने में आप समर्थ हैं, पर राक्षस रूप धारण करने वाली मुझको आप किससे तृप्त करेंगे? राक्षस अन्न ही मेरे लिए संतोषप्रद होता है और सामान्य लोगों का भोजन मेरे संतोष के लिए नहीं होता, क्योंकि यह मेरा स्वभाव बहुत काल से परिपक्व हो गया है। अतः जब तक मेरी देह रहेगी तब तक यह हट नहीं सकता। 39-40 वर्टिकल बार राजा ने कहा, हे अनिंदिते, सोने के हारों से विभूषित स्त्री का रूप धारण करने वाली तुम मेरे घर में जब तक तुम्हारी इच्छा हो कुछ दिनों तक रहो। 41 तदंतर सैकड़ों हजारों पापियों, चोरों और दंडनियों को अपने राज्य से लाकर मैं तुम्हारा अनुरूप भोजन दूंगा। 42 स्त्री के सुंदर रूप का परित्याग कर राक्षसी का शरीर धारण कर तुम सैकड़ों दंडनीय पुरुषों को, जो कि इकट्ठे किए रहेंगे, उठाकर हिमालय पर्वत के शिखर पर ले जाना और वहां पर सुखपूर्वक उन्हें खाना। जो अधिक भोजन करते हैं उनको एकांत में भोजन करना बड़ा रुचिकर होता है। 43-44 वर्टिकल बार भोजन से तृप्त होकर थोड़ी निद्रा लेकर फिर तुम समाधिस्थ हो जाओ। समाधि से व्युत्थित होकर फिर आकर दूसरी बार अन्य वध्यजनों को ले जाओगी। धर्मतः इन लोगों की हिंसा हिंसा नहीं है, स्वधर्म से हिंसा ही इनके लिए महती कृपा के समान है। अवश्य तुम समाधि से उठकर मेरे पास आओगी, क्योंकि असज्जनों की भी बढ़ी हुई मित्रता निवृत्त नहीं होती। 45-47 वर्टिकल बार राक्षसी ने कहा, हे मित्र, तुमने बहुत ही युक्तियुक्त कहा है, मैं तुम्हारे कथनानुसार ही करती हूँ। मित्रता से प्रवृत्त हुए पुरुष के वचन का कौन अभिनंदन नहीं करता। 48 वर्टिकल बार वशिष्ठ जी ने कहा, हे रामचंद्र जी, ऐसा कहकर वह राक्षसी वहां पर सुंदर स्त्री बन गई। उसने हार, बाजूबंद, कड़े रेशमी वस्त्र और सुंदर मालाएं धारण कर ली। 49 हे राजन, आओ चलें। ऐसा कहकर वह राक्षसी रात्रि में पहले चलने के लिए तैयार हुए उक्त राजा और मंत्री के पीछे पीछे चली। इसके बाद राजा के महल में पहुंचकर एक दूसरे के साथ आदर भाव रखने वाले उन्होंने एक सुंदर घर में बैठकर परस्पर कथा आदि से सारी रात बिता दी। 50-51 वर्टिकल बार प्रातःकाल होने पर वह राक्षसी सती साध्वी स्त्री की लीला से अंतःपुर में स्थित हुई और राजा एवं मंत्री अपने अपने कार्य में लगे। 52 तदुपरांत राजा ने अपने, हे राजन, 536 पेज 537 83 श्री योग वासिष्ठ महारामायण मंडल में से तथा दूसरे लोगों के नगरों से भी 3000 दंडनीय लोगों को इकट्ठा कर दिया। उन्हें इकट्ठा करने के उपरांत राजा ने वे सब उस राक्षसी को दे दिए। वह रात्रि में फिर वैसी ही भयंकर काली राक्षसी बन गई। उन 3000 वधियों को उसने अपने भुजमंडल में ऐसे ग्रहण किया जैसे कि मेघमाला अपने मध्य में लटक रही धाराओं को ग्रहण करती है। फिर जैसे कोई दरिद्रा सुवर्ण को पाकर राजा से अनुमति लेकर चली जाती है, वैसे ही पूतना, राक्षस, पिशाच आदि में बृहत्काय होने के कारण श्रेष्ठ वह राक्षसी राजा से अनुमति लेकर उसी हिमालय शिखर पर चली गई। 53-56 वर्टिकल बार वहां सुखपूर्वक भोजन करके खूब तृप्त हुई। 3 दिन तक लगातार सोकर जागरण से स्वस्थ हुई। उसने फिर समाधि ले ली। 57 वर्टिकल बार वह 5 या 4 वर्षों में समाधि से जागृत होती थी और तदंतर समाधि से उठने के बाद फिर राजा के पूर्वोक्त वचन से प्रतिसंगम की इच्छा होने पर राजा के पास जाती थी। 58 वर्टिकल बार वहां परस्पर विश्वासपूर्ण कथाएं करती हुई कुछ काल तक रहकर उन वध्यों को लेकर फिर अपने स्थान हिमालय को जाती। 59 वह राक्षसी आज भी पूर्वोक्त रीति से ही जीवन मुक्त होने के कारण उसी हिमालय पर्वत के वन में कभी यानी व्युत्थान होने पर लौकिक व्यवहार करने वाली कभी समाधि में एकमात्र ज्ञान में लीन चित्त वाली होकर बैठी है। उस किरातों के राजा के काल आने पर सकल एशनाशून्य मन से विदेह कैवल्य रूप परम शांति को प्राप्त होने पर उसके वंशजों की, जो उस समय उस राष्ट्र के अधिपति थे, मित्रता से पूर्व की नाई अपने ग्रासभूत वध्यों को खाती हुई चिरकाल से स्थित है। 60 वर्टिकल बार 537 82 सर्ग समाप्त।